صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala'nın vahiylerinin Efendimiz aleyhissalatu vesselama bildirilmesinin çeşitli şekilleri vardır. Bunlar ayetlerde de ifade edildiği gibi vahiy ya Efendimiz'e direkt olarak bildirilir, ya perde arkasından bildirilir, ya da bir melek gönderilmek suretiyle bildirilirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama direkt olarak bildirilen vahiylerden bazıları kendisinin rüyasında iken gelir, bazısı da sahabeleriyle sohbet ederken, yürürken, hatta devesinin üzerinde gelirdi. Buna göre rüyaların bazısı rahmani ve bazısı da şeytani olur ki, şeytani olan rüyalar karma karışık hayaller ve düşler şeklinde hulum olarak tabir edilir. Bugünkü hadisimizin konusu olan rüya hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle bir hadis zikretmiştir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Er-ru'ya minallahi." Rüya Allah'tandır. "Vel-hulmu mineşşeytan." Hulum, karışık ve sıkıntılı düşler ise şeytandandır. فَإِذَا حَلُمَ أَحَدُكُمْ حُلْمَ يَكْرَهُهُ İçinizden biriniz hulum, karışık rüyalar görse ve bundan hoşlanmazsa فَلْيَبُسُقْ عَلَى يَسَارِهِ Sol tarafına tükürsün وَلْيَسْتَعِزْ بِاللّٰهِ مِنْهُ Ve ondan Allah'a sığınsın فَلَنْ يَدُرُّهُ Böyle yaparsa kendisine asla zarar veremeyecektir. Sevgili dinleyenler, bu hadiste rüyanın iki türü olduğu ifade edilmiştir. Buna göre rüyalar şeytani ve rahmani olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Rahmani olan rüyalar Allah-u Teala'nın gösterdiği rüyalar, şeytani olan rüyalar ise şeytanın insanlarla uykuda oynaması, onlarla dalga geçmesi olarak ifade edilen rüyalardır. Bununla birlikte bir başka rüya çeşidi daha vardır ki o da insanların günlük hayatlarında etkisi altında kaldıkları, yaşadıkları olaylardan kaynaklanan rüyalardır. Rahmani olan rüyalara şeytanın müdahalesi olamadığından dolayı peygamberlerin gördükleri rüyalar salih rüyalar olup bu tür rüyaların peygamberliğin 46'da biri olduğu Efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından hadislerde bildirilmiştir. Peygamberler için bir delil olabilen bu tür salih rüyalar, insanlar için aynı derecede şer'i delil olarak kabul edilmezler. Allah-u Teala peygamberlerine ya günlük hayatlarında uyanıkken vahyetmiş yahut da onlara rüyalarında vahyetmiştir. Peygamberlere rüyalarında vahiy edilmesinin en büyük hikmeti gecenin sessizliği ve rahatında dış etkilerden tamamen uzak olan o peygamberlerin vahiy gibi sorumluluğu büyük olan bir göreve hazırlanması içindi. Allah bu şekilde rüyalar ile hem peygamberlerin hem de onlara tabi olan müminlerin kalplerine sekinet vermiş, onları bu şekilde müjdelemiştir. Allahu Teala vahyin iniş üslubu konusunda şöyle buyurmakta. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi durumu başka. Gerçekten o yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Yusuf aleyhisselam rüyasında 11 yıldızın etrafındaki güneş ve ayın kendisine secde ettiğini rüyasında görmüştü. Bu rüya kendisine verilen peygamberliğin bir alametiydi. İbrahim aleyhisselam ise İsmail aleyhisselamı kurban etmesini rüyasında müteaddit defalar görmüş, oğlu İsmail aleyhisselama bu rüyasını anlattığında ise İsmail aleyhisselam bunun sadece bir rüya olduğunu, gerçekle alakasının olmadığını söylemediği gibi, "Ey babacığım, her ne ile emrolunduysan onu yerine getir, muhakkak ki beni sabredenlerden bulacaksın" diyerek kendisi için rüyada verilen emre razı olduğunu bildirmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok defalar böylesi olayları yaşamıştı. Hatta bu tür olaylar ayetlerde de ifade edilmiştir. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın buyurduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin başlangıcı uykuda sadık rüya görmekle olmuştu. Sabahın aydınlığı gibi çıkmayan hiçbir rüyası yoktur buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile ilgili iki adet rüyadan bahsedilmekte. Bunlardan birincisi Bedir Savaşı'ndan önce gördüğü rüyadır. Bu rüyada Efendimiz Bedir Savaşı öncesinde müşrikler kendisine az sayıda gösterilmişti. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hatırla ki Allah uykuda onları sana az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya gelecektiniz. Bu rüyaların ikincisi ise Mekke'nin fethinden bir yıl kadar önce bir rüya görmüştü. Bu rüyada Müslümanlar Mekke'ye giriyor ve hac görevlerini yerine getiriyorlardı. Mekke'li müşrikler o yıl Müslümanların ziyaretine engel oldular. Hudeybiye anlaşması ile bilinen bu anlaşmanın ardından Müslümanların ertesi sene ziyaretlerine izin verilmişti. Bunun üzerine münafıklardan bazıları Resulullah'ın rüyası hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Ayet-i kerime de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın rüyasını destekleyerek konuya açıklık getirdi. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içerisinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, verilen tüm bu misaller peygamberlere rüyalarında gösterilen haberlerdendir. Bununla birlikte bir de hulm adında insanların içini karartan karma karışık düşler vardır ki Kur'an bunlardan da bahsetmektedir. Yusuf aleyhisselamın kıssasında 7 tane semiz ve 7 arık inek gördüğünü söyleyen melik bu karışık rüyayı tabir edecek birisini sormuş ve hapisten çıkan kişi ise hemen Yusuf aleyhisselamı hatırlamış ve Yusuf aleyhisselamı tavsiye etmişti. Rahmani olan rüyalar insanlara zarar vermezken Efendimiz aleyhissalatü vesselam böylesi hayırlı rüyaların Allahu Teala'dan gelen bir ikram olması hasebiyle diğer insanlara aktarılmasında bir beis görmemiş, şeytani rüyaların ise zararlı olması hasebiyle anlatılmamasını emretmiştir. Şeytani rüya insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmakta. اِذَا حَلُمَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَحْتُسُ النَّاسَ بِتَلَائِبِ الشَّيْطَانِ فِي الْمَنَامِ. Sizden biriniz bir hulum, karışık düşler görürse şeytanın onlarla oynamasını kimseye anlatmasın buyurmuştur. Hatta kötü rüya görenlerin uyandıktan sonra 3 defa sol taraflarına tükürmelerini ve görünen bu rüyanın şerrinden Allah-u Teala'ya sığınmayı ve aynı zamanda da sol yanı üzerine yatıyorsa sağ tarafına dönmesini ya da yatış pozisyonunu değiştirmesini emretmiştir. Şer olan şeytani rüyalardan ve onların zararlarından Allah'a sığınır, ondan yardım isteriz. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.